Birisine sordum bilmiyorum. Sadece bir doktor dedik hocam. Bir, yani hadi şey doktoru, ilahiyat doktoru. Biz dedi bir mahalle bakar ona göre biliriz dedi. Bir tane ilahiyatçı bilemedi. Günde 5 vakit abdest alıyor, namaz kılıyor. Günde her vakit yapma mecburiyetinde olduğu bir ibadetin bir meselesinin delilini bilmeyen bir adam bu ilahiyatçı. Sizin birdenbire girmeniz pek hoş değil. Ama soru geliyor işte. Sorun ama her sorulan soruya cevap verme mecburiyeti değil. Hele bak, hele şu tekfir meselesini tövbe edin. Ama hocam Allah'ın Teala ayet-i kerimesinde Hristiyanlara kafirler de hitap ediyor. Onlar İsa Allah'ın oğlu dediler, kafirler de var bunlar. Ayet-i kerimede Allah'ın Teala tekfir ediyor. Ben niye tekfir kime? Kime? Bu sözlerinden dolayı. Kim olursa olsun. Sözlerinden dolayı. Bu sözler hangi sözlerinden dolayı? Hocam. O Allah'ın oğlu. Derdi sütü kök koyanlar. Falan Allah'ın oğlu mu demiş onlar? İsa Allah'ın oğlu. Onlar Allah'ın oğlu mu demişler falanlar? Hocam onlar da ona benzer şeyler söylüyorlar. Ne derdi? Öyle göreyse sen mi şimdi bitti? Çünkü? Yani siz diyorsunuz, biz kafir etmenin... Hayır, sen de gittin şimdi. Kıyas yapmadım hocam. Kıyas değil bak, sen de gittin. Nasıl olur da sen o sahurun vaktini böyle yapıyorsun ayet olduğu halde? Ben ayetten anladığıma... Güzel, o da anladığını. Kim anladığını? Ebu Hanife olsun, öbürküleri biliyor mu nasıl olduğunu? Nasıl tekfir edebiliyorsun sen Ebu Hanife ile İmam Şafii? Hocam tamam da ben bu şey... Sen de gittin o kaydıyla. Apar topar gittin. Hem de birçok insana da sebep olmuş. Bir de Allah. Allah göstermese insan hata yapar. Hocam ama kurala yönlerinde ben bir şey risale okudum. O da diyor ki kafire de kafir demeyin kafir de olur diyor. Güzel. Kafire kafir demeyin. Eğer sen Ebu Cehil'e kafir demezsen işin biter. Ama siz hocam dünkü sohbetinizde olsun ve şu anda bize verdiğiniz tebliğde olsun diyorsunuz ki hiç kimseyi doğrudur, kafir etmek doğru değil derdisine bir şeyler söylüyor. Öyle dedim işte, sen aksini yapıyorsun ama. Ama biraz şiddetleşirse dediniz, Ebu Cehil'e kafir demezsin. Tabii Ebu Cehil'in kafir olduğunu Allah demiş, ben demiyorum. Tamam hocam, şimdi Peygamber Efendimiz'in hadisi bir kavme benzer o kavimden bir. Kasket giymeyi örnek verirsin. O kim demiş ona benzemek olur? Peygamber aleyhissalatü vesselam şu giydiği şalvar Rumlar. Peygamber Efendimiz giydikten sonra bir Rum giymiş, Acem giymiş, bir ilgilendirmiş hocam o. Bak o zaman neymiş? Hocam ama peygamberin yaptığı bir... O Rumlarındır. Hocam o bizi ilgilendirmiş. Peygamber nerede şalvar giymiş? Efendim hocam? Peygamber nerede şalvar giymiş? Peygamber Efendimiz bir deveden bir bayan düşüyor hocam. Çinti. Ayağında şalvar olsaydı iyi olur diyor. O karı. Bu bir. O sahip değil. İki. Hocam şimdi bir de siz dediniz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cübbeyi Şamiye dedikleri Rumların bir cübbesini de giymiş paltosunu. Nerede hocam? Bu sahi. Bu sahi. Tamam bu sahi. Bir de soru dedi. Soru. Şimdi bitirelim. Bu işi bitirelim. Karşıdaki kişiye çok zarar veriyor. Allah göstermesin. Tamam, farkındayım hocam. Şimdi şöyle hocam, bir de diyorsunuz ki hani geldi siz de adam kan abdesti bozar mı diye soru sordu. Sorabilir. Tabii. Şimdi adam, karşıdaki adam zaten delil falan istedi yok, cevap istiyor. Yani, bak şimdi, yok, o ne isterse istesin bizim umurumuzda değil. Hocam hayır öyle değil. Hayır tabii. Durum öyle değil hayır, hocam. Hayır ben başkasının... sorduğu soruya illa cevap verme mecburiyetinde değilim. Bildiğimi gizlememe mecburiyetindeyim. O size has. Herkese böyle olmalı. Vesaire paparayı yersin bakalım. Hocam Türkçe konuşur musun? Papara? Papara bilmem mi ne demek? Bilmiyorum artık. Ne gerek yok. Yersin. Gidersin Allah göstermesin. Ben seni ikna etme mecburiyetinde değilim. Senin her sorduğun soruya cevap verme mecburiyetinde değilim. Ama bildiğimi gizlemem. Tamam. Yani buna tek cevap versen... Hayır tek cevap sen bile veremezsin. Hanefi mezhebinde kan abdesti bozar mı? Evet. Delilleri ne? Delilleri sahibi yok. Ayşe validemizin alnını eline sürmüş de orada... Nerede o? Aman ona getirme şimdi hapiyatı. Tamam ben ama işin başında da söyledim. Nerede bu? Hüseyin bak, sen getirme. Bunu sen demeyeceksin hadi bak. Sen getirme. Ben onlara diyorum. Kanın abdesti bozduğuna dair deliliniz ne? Sen getirme. Ben getirme. Ali, Hüseyin kardeşim. Ben ona deliliniz nerede diyorum. Gidin getirin. Var diyor getir. Onu bir zorluyorum araştırmaya. Gır kesmiyorum araya. Benim o adam bir kere namazı kitap sünneti üzere kılmıyor. Akidesi bozuk. Abdesti düzgün alsa ne çıkar? Hiç umurumda. Namaz kılmayan adam işte hocam bu inek kıyması alabilir miyim diyor. Gitsen domuz eti yeni önemi var. Çok yanlış yolcu yapıyor. Sizi kötüye götürür. Ama hocam bu şuna benzemiyor. Sizler de çoğu zaman bazı tasavvufçular olsun, şeyler olsun, kitaplardan alıntılar yaparak yapayım. Şey bu mu diyor. Ama ben bak zeminini ters kullanıyorum. Ben diyorum ki şunlara bak. İmam-ı Gazali böyle demiş demiyorum. Sen kimsin de İmam-ı Gazali'ye konuşun der adam. Peki bak kardeşim. Dün öyle bir taksiyle gelmiş. Cebelle. Diyorum ki bak kardeşim. Birisi dese ki sana. Falanı görmek, Allah'ı görmekten üstündür. Ne demek? Olur mu hocam böyle aptallık diyor. Önce onu vurgulat diyor. Çünkü fıtrat duruyor. Diyen ne olur hocam? Ya, budur böyle bir der Müslüman diyor. Tabi ya. Falanı görmek Allah gibidir dese şirk olur. Allah'ı görmekten 70 derece üstün desen böyle olur. Ondan sonra diyor hocam bunu kim demiş yok deme. Deyim mi diyorum de hocam de diyor. Falan kitapta diyor. Nasıl olur diyor. Git bak. Göster bana diyor. Göster doğru mu diyor. Ondan sonra farklanıyor. Canım bunun tevili var diyemiyor. Önceden sen hükmünü verdin diyorum. Sen diyor alimlere diyor kafir dedin dedi birisi bana. Arkadaş cemaat Allah aşkına dedim. Önce bunun kendisi demedi mi bunu diyen kafir olur dedim. He hocam dedi. Ben demedim değil mi çocuklar dedim. Siz demediniz hocam dediler. Bu dedi dediler. Gördünüz bak dün bu adam İmam-ı Gazali'ye böyle dedi dedim. Adam olduğu yerde çaklı kaldı bir kere. Ben bunu kendim emniyet alıyorum ben aptal değilim. Peki hocam. Bir siyaset bir de değil mi? Değiştirmek lazım. Şekil meselesine. Hele bak. Bak Ebu Hanife ile İmam-ı Şafi ehli sünnet alimlerindendir. Ama herkes hata yapabilir. O adamlar bak ne diyor. Bizim kitap ve sünnette ters bir hükmümüzü gördüğümüzde onu atın kitap sünneti alın diyor. Hocam şu namaz konusunda da bize bir aydınlık yok şu meseleyi bir halledelim. Ben hallettim hocam. Oo evet. Çok tehlikeli. Ama anlayarak yap. Ben dedim diye değil. Kendi kendini bir düşünmelisin şöyle. Çünkü bir adam aşırı şiddete girdi mi kendisi onda boğulur. Var. Gider yani. Allah göstermesin sen önce kendini düşünmelisin. Kendi imanını kurtarmalısın. Başkasını değil. Müsaadenizin savaşının başkasını değil. Ama konuşmaya bak. Ben niye cehal cevap veriyorum? Bana soruyor hocam bu mevzu arkadaş pek bilgim yok. Araştırmalıyım diyor. Ben niye boşu boşuna cevap vereyim? Aptal mıyım ben? Ona onun her sorusuna cevap verdiğinde sana para var demiyorlar bana. Her soruya verdiğin cevapta sana 5 milyon var deseler belki hepsine cevap verip sırf para gelsin diye. Değil mi? Bunu yapabilirim. Ama bu benim dinim Ali. Ben önce dinimi kendim için öğrendim. Başkası için değil. Namazı ne yapacağız? Cemaatı daha fazla. Aslında el almak gerekiyor. Biz zaten hep buradayız Mehmet abi. Şimdi bir katiyetle camiden geri kalmak yok. Bu bir. İmam ne olursa olsun. Camiden kalmak yok önce bu bir. Camiden geri kalmak için hiçbir sebep yok. Camiden geri kalmıyoruz, cemaatten geri kalmıyoruz. Sen ama cemaatten geri kalıyorum diyorsun, camiye de gitmiyorsun. Gidiyorsun. Ben başlığımı şeyde kılıyorum. Beş vakit. Kendi kılıyor, kendi. Ben emin ediyorum önce camiden geri kalmıyor ya önce bu. Camiden geri kalmıyor. Neden imamın arkasında kılmıyor? İmam da hocam yani hüccet ikame ettiğimi söylesem şimdi bana bağıracaksınız. Ben hüccet ikame ettiğimi de söyleyeyim. Oh güzel. Ben itikadi özelliklerindeki bozukluklarından dolayı konuştum. İmamın arkasında. Konuştum, anlattım. Hüccet ikame ettim demiyorum. Evet. Anlat bak. Hocam bu meseleler arızalı. Mesela sen yapacağına, senden belki dinlemez ama bu da ilahiyatçı der, Murat daha farklı davranır der. Murat girsin. Bak Allah Resulü Muaz'ı yolluyor Yemen'e, netice alamayınca alıp Hazreti Ali'ye yolluyor. Bak şimdi, dün taksi şoförü bizden evvel, burada üç bayan var bizim tanıdığımız. O bayanlar radyoya konuşmaya giderken bu taksi şoförü onları götürmüş. Bayanlar bunlara buna bir girmişler ki tokatlamışlar bunu. Bana da gelince hocam bak böyle böyle dile sen ne diyorsun deyince bana, biz de tanıdığımızı bilmiyor kadınları, tariflerine göre anladık nereye götürdüğünü, evlerinin yerine. Ve aynı meseleyi ben anlattım bak. Adam bana kızmadı. Hocam yanınıza adam getireceğim dedi, adresi verdik. Aynı hakkı söylersin ama sen kızdırtırırsın, başkası kızdırtmayabilir. Söylediğin haktır ama bunu söylerken çok dikkat etmelisin. Konuşurken daha sakin, daha olgun, yani en son gayretini sarf etmelisin. Çünkü hocam sahabe şunu biliyormuş. Ya senin Peygamber Efendimiz eğer bu söylenenleri dinlemezse, iyi anlatamazsa bu kişi muhakkak cehenneme girecek. Ona şefkatle, merhametle. Çünkü cehenneme tabii girecek. Tabii. Çok olgun. Yalnız hocam şu cami meselesinde ben mesela içim camiye kayıyor ama şimdi öncelikle bak cami katiyen terk edilmemeli. Terk edilmemeli de hocam. Demiyorsun da. Bak öncelikle dedim. Tamam mısın? Öncelikle. Onu yapıyorum elhamdülillah. Bu güzel. İki. Katiyetle bidat çıkarmayacaksın bidata karşı yıkanma. Hem bidata karşısın hem sen bidat çıkarırsan bu olmaz. Bu bir. İmamın arkasında kılmamanın sebeplerine. İtikadı bozuk. Sordun mu? Konuştun mu? Ne itikadı bozuk? Allah nerede? Biliyor mu? İzzetler mi hocam bir tane? Yani bu örnek hayır, buna olarak gelene kadar daha başka mı şu an? Yok hocam yani şimdi şu başının dörtte birini mesediyor sadece. Tamam. Evet. Abdestsiz bana diyor. Bu bir hat değil. Bana bir abdestsiz. O abdestsiz de sana kıldırsa dert değil. Bile bile hocam. Hayır, senin namazını bile bile yapmıyor. Ters düşmüyor sana. Benim namazımı bozacak şekilde yapmasa onu nasıl kıldırdığı umurumda değil. Onun yaptığı ona, benim yaptığım bana. Hocam uyuyordun imama. Hayır. İmama uymak seni onu getirmiyor. Onunki ona, seninki sana diyor. Sen şimdi namazda bir hata yapsan imamın arkasındayken secde-i sevi yapabilir mi? Yapamam. Neden? Uydum imama hocam. İmam bir hata yapsa yapar. Sen yapmadığın halde yaparsın. Tabii. İmam kendisi yapmasa seni bağlar mı? Hocam ben imama uydum. İmam kendisi yapmasa seni bağlar mı? Bağlamaz. Bağlamaz. Seninki sana, onunki ona diyor. Bu bir. Senin namazına da tesir edecek hali aldı mı, mesela acele acele kılması seni de çabuk kıldırmaya sevk ediyorsa, senin namazına dokunuyor zararı. Zaten biz Fatiha'yı okuyamayız hocam yani mesela. Fatiha'yı okumamız gerekiyor. Okuma mani değil ki, okumak. Okumamak mani değil mi diyorsun? Okumak mani değil ki, okuyabilirsin arkasından. Yok hocam. O sesini okurken siz. Anasını tekrar zaman kalmıyor hocam. Tekrar mı? Kayıtta bir okuyabilir, hadiste böyle. Yok. Fatiha'dan başka bir şey okumayın diyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi, biz hemen durmuyor. Durmuyor, böyle geç. Önemli değil. Biz okuyabiliriz. Yani hocam o okurken biz okuyabiliriz. Tabii gayet hadis okumadın mı namaz kitabı? Tamam, Fatiha okumayan namaz yoktur. Fakat ayet-i kerime okumamış. Fatiha'yı nasıl okuyacağını söylüyor Ebu Hureyre hadisinde. Sen içinden okursun. İmam sesli olduğu halde nasıl okuyayım diye sen içinden okursun diyor. Okumadınız mı namaz kitabını? Tekrar içinde. Namaz kitabını okumamış. Okurum hocam. Sesli okuman karıştırıyor. Bir de şey var hocam. Hadi beni kavga etmekten okuma fırsat bulamamış. Yok ben tamam o konuda haklısınız hocam. Sürekli ayetten hareket ederek bu yana oraya düştüm. Veyze, buraya, buraya, festen öyle. Namaz kitabını niye aldın okumak? Okumak okumayacaksın. Yok, yok bir şey demeyelim böyle değil mi hocam ya? Hocam ilk oturuşta salli balik okunuyor galiba değil mi hocam? İkisinde de okunur önceki hadisi. Mesela biz bunu anladık ama bunu öyle bir izah etmişsiniz ki ilk oturuşta olduğu gibi diyorsunuz. İkinci oturuşta. İkinci oturuşta olduğu gibi bazıları ilkte yaptılar. Evet, evet. İkinci oturuşta olduğu gibi. İkinci oturuşta. İkinci oturuşta. Oldu. Çünkü yani birinci oturuşta sadece tahiyyatı okurlar. Bir de hocam ikinci oturuşta ayağını yayar gidersin, şöyle mi yapıyorsun? He. Ali Bey çok mu yayıyor gibi siz? O kadar yapmıyorsunuz galiba hocam. Şöyle ya, şöyle efendim. Bu mu hocam yayma? Şunu alttan çıkarmak. Sen biraz yapamazsın ha, bu güzel. Ben i̇şte yapamıyorum. Önce bunu yapıyordum, Mustafa karşı geldi bana. Ayağım kalkıyor. Geç geç, şu kalma. Buna teberrük oturuşu derler. Teberrük. Şu kalkacakmış. Kalkacak mı? Kalkacak bir, o altına girecek. Bazıları güzel oturur, kalkmaya da bilir. Şuraya getirecek, sen getiremiyorsun ondan. Şöyle mi? Hem tombulsun hem de ufak boylu. Ona alışır. Alışırsın. O zaman yayılmıyor fazla yani. Yayıp işte. Hocam böyle normal oturursak ne olur? Oturuş bu. Hocam sağ ayağı dikiyor muyuz? Tabii. Oturuş. Teberrük mü? Bir de hocam sizde şey dikkatimi çekti. Sübhaneke'nin farz namazlarında okunmaması gibi bir şey herhalde. Yok, okuyabilirsin. sürekli mi okudu? Ama en son okudu, en çok okudu peygamberimizin Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayı. Namaz kitabını okumadık. Okuduk da işte. Var mı namaz kitabı sizde? Var. Ya bazen içinden çıkamadığımız durumlar. Hatta en son Kemal'e yolladım. Sana yollamıştım. Ya. En son Kemal'e yolladım. Ya siz kasetten de dinlersiniz. Ya aslında alakalısın ya. Yok alakalısın ya. Kalsın kalsın. Yok gel. Ya adam ilim yapacak Kemal ya. Adam varsa. Abisi falan vardır. Musa diyor ya. Musa abinin değil. Yalnız bırakmıyor. Ha o başka. Yalnız bırakmıyor. O başka. Yalnız bırakmıyor. O zaman tamam. Ben Musa abinin gelmesi meselesi. O zaman kaset. Kasette anlamayla burada oynama aynı olmaz. Tabi. Sen burada dur ya. Ben burada çalışsın öyle. Tamam hocam yalnız bırakmayın. Çocuğu yalnız bırakmayın. Ayıp canım. Ya çocuk olsa evlenmeyiz. Kemal gördün mü kimden yola çıkıyorum bak. Sen işi olarak tevhid Musa'nın da hatkısı var zannedersen. Hayır heyecanlı değilim sinirsel. Musa'nın eski halini anlamanız gerekiyor. Kayınpedere, kayınvalide, anne baba denilmesi. Ben öyle bir şeyle çıkarmışım bazı şeyler. Sahih mi, caiz mi, değil mi? Örfümüzde denir. Örfen denilebilir mi? Aslı kâr değil mi efendim? Hı? Aslı kâr değil mi hocam? Anne baba. Yasak duyuluyor. Sen kendin ona anne baba diye nispet etmiyorsun. Hanımın annesi babası olmasa senin. Bizde kayınpeder derler, Araplarda ammi derler. Yani amca demek. Amca. Bir de hocam şeyi merak ettim ben. Şimdi böyle kasetinizi dinlerken bir olay anlattınız da çok dehşet verdi bana. Bu sahabeler kendi başlarına oturuyorlarmış, bir zikir mi ne yapıyorlarmış. Yani, bir tane sahabe şey diyor, ne çabuk musallıttınız. Onu bir sizin ağzınızdan dinlemek istiyordum ben. Bantta var. Bantta dinledim de tam bir, bir de ağzınızdan dinlemek istedim. Ya net değildi belki bant. Sebebine göre onu en çok tasavvufa karşı reddiye de kullanırız. Bir gün Mazim-i Cebel mescide geliyor sabah namazında. Bazı insanlar halka halka oturmuşlar, konuşuyorlar, zikrediyorlar. Her halkanın başında bir adam var, 100 kere la ilahe illallah deyin diyor, halkadakiler diyor, 100 kere elhamdülillah deyin. Komutla halkadakiler diyor, bunu böyle yapıyorlar, tasavvufçuların yaptığı tipi. Tabi Muaz İbn-i Cebel tutuyor bu meseleyi, hemen İbn-i Mesud'a gidiyor. Sahabeler o zaman sabah namazından evvel İbn-i Mesud'un kapısına gelir, onun çıkmasını bekler. O çıkınca onunla beraber mescide giderlermiş. Yolda giderken de ona bazı şeyleri sorma imkanı bulurlarmış. Tabi geliyor herkesten önce İbn-i Mesud çıkınca atılıyor ve bunu soruyor. İbn-i Mesud diyor ki ne oldu böyle böyle. Mani olmadın mı diyor. Hoşuma gitmedi ama diyor. Sana sormadan mani olmak istemedim. İbn-i Mesud hemen abasını üstüne alıp camiye varıyorlar, o halkalardan birisinin başına dikiliyorlar. İbn-i Mesud. Ne yapıyorsunuz diyor, hayır yapıyorum diyor çünkü Allah demek kötü mü? Evet. Vallahi diyor siz diyor çabucak sapıttınız veyahut Allah Resulü'nün ashabının ilimde geçtiniz diyor. Çabucak sapıttınız da Allah Resulü'nün kullandığı kapkacak sapasağlam hanımları hayatta diyor. Bizi ilimde geçtiniz, biz böyle bir zikir usulü bilmiyoruz. Ondan sonra Rabi diyor ki o halkadakilerin hepsini Nehveren günü Hazreti Ali'nin karşısında harbeden haricilerle gördü. Bu Darimi'de bulursun. Darimi'de. Sahih. 110 ne olur? Geç kasetinde var. Daha fazla Kur'an okullar, daha fazla ibadet ederler. Bu haricilerin. Bu Müslüm'ün kitabı. Fakat ya değil mi? Darimi'ne 210. 210 ne olur? Hemen anında görüntü yapalım istersen. Yok. Evet. Lat'ı nedir? Nesr gibi, Yaub gibi, Yavuz gibi bazı büyüklerin, salihlerin, o kavmin salihlerinin öldükten sonra şeytanın gelip bunlar salih insanlardı. İster misiniz size bunların birer resmini yapayım, suretini yapayım, oturduğunuz meclislere asın. Onlara baktıkça ibadette şevk ve gayretiniz artar diye ifsad etmesidir. Başlangıç böyledir. Suretlerini yapar ve o heykellerini onların meclislerine kor asar. Bunu yapan topluluk öldükten sonra ikinci nesle şeytan gelerek der ki sizden evvelki babalarınız bunlara ibadet ediyorlardı. Bu ibadet kelimesini şu anlattığım bazda söylüyor. Bizim toplumun anladığı şekliyle rükû ediyorlardı, secde ediyorlardı değil. Vesile ve vasıta aracı ediniyorlardı tipinde. Nuh Aleyhisselam'ın daveti buna merkezlidir. Ve biz diyoruz ki uluhiyet tevhidi merkezli. Umum peygamberlerin daveti böyledir. Ama bunların içerisinde Kur'an'ı baştan sonuna kadar bu noktaya dikkat ederek okursanız, İbrahim Aleyhisselam ve Musa gibi rububiyet tevhidi merkezli peygamberlere rastlamak da mümkündür. İbrahim Aleyhisselam'ın daveti, tebliği, müşkülatı, kavminin müşkülatı rububiyet tevhidi merkezlidir. Uluhiyet değildir. Ve buna rağmen, yani bununla beraber daveti uluhiyet tevhidi merkezde olan peygamberlerin dahi ümmetlerine gelirken, anlatırken istedikleri mevzuyu rububiyet tevhidine ait hatırlatmalar görürsünüz. Misal, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği ümmetteki müşkülat uluhiyet müşkülatıydı. Binaenaleyh Allah Resulü'nün tebliği uluhiyet tevhidi merkezlidir. Nasıldı Mekkelilerin müşkülatlarını biliyorsunuz, Allah ile kendi aralarında daha evvel bilinen Salih, Lat, Uzza, Menat, Ubel denilen tamı kişileri aracı vesile etmeleridir. Veyahut Allahu Azze ve Celle'nin haram ettiği aylarla oynamaktır. Ve bazı haramları helal etme müşkülatıdır. Uluhiyet tevhidi merkezde olmasına rağmen daveti Allah Resulü'nün rububiyete dair hatırlatmalarla bu işi işlediğini görürsünüz, yoklamalarla. Geliyor, Allah sordurtturuyor. لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsam Allah derler diyor. Veyahut başka bir ayette قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجِ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ وَمَنْ يُخْرِجِ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ فَقُلْ اَفْلَا تَتَّقُونَ. Onlara sor diyor. Yağmur yağdırıp yerden binlerce rızık ile onları rızıklandıran kim? Göz ve kulağın sahibi kim? Muhyil mümit, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Müdebbirül emir kim diye sor diyor. Ve sonunda Allah diyeceklerdir diyor. Bunlar rububiyete ait meseleler. Arkasından da feseyekulun Allah fekul efela tettekun. Yani bütün bunları bildiğiniz halde rububiyete ait hiçbir müşkülatınız olmadığı halde Allah'ın razıkını, yani halikiniz, razıkınız, malikül mülk olduğunu, muhyil mümit olduğunu, müdebbirül emr olduğunu bildiğiniz halde yaptığınız bu müşkülatlar, çıkardığınız bu pislikler nedir tipinde bir ikaz mekanizması yürütülmüştür. Onun için bizim ilk bazda ki biz Kur'an'ın umumuna muhatabız. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zincirin en son halkasıdır. Ve bizim davetimizin şumulü öbürkünlere nispeten daha geniş ve yaygındır. Onun için biz yaşadığımız müddetçe, yaşadığımız topluluklar içerisinde bu müşkülatların hepsiyle ayrı ayrı karşılaşabiliriz. Yani bizim toplumumuzda rububiyet müşkülatı da olabilir, uluhiyet müşkülatı da olabilir ve ondan önce fıtrat müşkülatı da olabilir. Fıtri bir müşkülat. Yani fıtri sorumluluğa ait bir müşkülat da olabilir. Bunun için biz peygamberlerin hepsinden kendimize misal ve örnekler ediniz. İbrahim Aleyhisselam'ı bu meselede ilk örnek alacak olursak, İbrahim Aleyhisselam ile ki rububiyet tevhidine merkezde daveti olan iki peygamber adı zikrettik. Birisi İbrahim Aleyhisselam'dır, birisi de Musa Aleyhisselam'dır. Musa Aleyhisselam'ın kavmi ile kendisi olan, kendisiyle alakalı kısmı gündeme getirirsek hiç de İbrahim Aleyhisselam'ın müşkülatına benzemiyor. Farklı bir ortam gündeme geliyor İbrahim ile. İbrahim Aleyhisselam'ın gündeme getirdiği müşkülatlardan bir tanesi şudur. Münazaralar, münakaşalar, sohbetler vahyin ispatına değil, aklın ispatına dönüktür. İbrahim Aleyhisselam'ın davetindeki münakaşalar, münazaralar vahyin ispatına dönük değil, aklın ispatına dönüktür. Çünkü muhatabımız olan insandaki müşkülat eğer fıtri ise, buna dönük cevaplar da fıtri, yani aklidir. Çünkü onun sorumluluğu içerisindedir. Kur'an'da buna umum manalı birçok misal vardır. Mesela Yasin suresinde okuduğunuz bir ayette birisi, bu kemikler toz toprak olup çürüdükten sonra kim bunları yaratacak diye bir soru soruluyor. Öyle mi? Ne deniliyor? Cevabı kim veriyor orada? Allah veriyor bak. Anladığımız şeyle, şu kendi yani ortamımızda konuşalım. Ne olması gerekir cevap? Ben yaratacağım demesi gerekir değil mi Allah'ın? Ama öyle demiyor bak. Onu ilk defa kim yarattıysa o. Ne demek istiyor? Ben diyebilirdi değil mi? Öyle denmesi gerekir. Yaratan da odur zaten. Ama öyle demiyor. Onu ilk defa yaratan kimse bu kıssayı bir peygamberden de nakletmiyor. Onun ağzıyla da söylemiyor. Onu ilk defa kim yarattıysa ikinci defada yaratan, yaratacak olan odur diyor. Bu soruyu soran var mı? Var. Birinci yaratılışı ile var. Birincisi hiç yoktan var olmadır. Öyle Kur'an'da diyor. Aynen seni ilk defa kim yarattıysa ikinci yaratacak da odur diyor. Aklına döndürüyor bu soruyu. İbrahim Aleyhisselam'ın müşkilatında bir hayvar var Bakara'da. Benim Rabbim öldürür ve diriltir diyor. İbrahim Aleyhisselam yapamazsın, edemezsin, senin gücünle, kudretinle demiyor. Bak şimdi. Değil mi? Hiç böyle bir şey demiyor. Ben de yaratırım yani öldürürüm deyince. Hemen dönüp benim Rabbim güneşi doğudan doğurup batıdan batırıyor. Hadi yapsana diyor. Fe bu hitelledi kefer diyor arkasından. Yani mevzuyu hemen başka yöne çeviriyor. Hadi bunu yapsana. Benim Rabbim güneşi doğudan doğurup batıdan batırıyor diyor. Ve yine kavmiyle arasındaki geçen bir müşkülatta kavmi geldiğinde bakıyor ki puthanede bütün putlar kırılmış dökülmüş. Bunu kim yaptı diyorlar. Vallahi bir delikanlı vardı, putlarımızı kötülükle anıyordu. Yapsa o adam, o delikanlı yapmıştır. İbrahim'i bulup geliyorlar. İbrahim sen mi yaptın diyorlar. İbrahim ne diyor? Sorsana bak şimdi. Hem de o kırdığı alet onun omuzunda. İbrahim şimdi ne demek istiyor bak. Ben yaptım demiyor. Rabbim böyle emretti de ben ondan kırdım döktüm bunu da demiyor. Aslı bu şimdi. Ona sorun sana. Ona niye sormuyorsunuz? Onların ilk sormaları gereken şeyi onları hatırlattırıyor. Kim yaptı bizim ilahlarımıza bunları? Bunu kırıp döktüler diyorlar. Halbuki o salakların ulan bunlar ne biçim ilah kendilerini bile koruyamamış demeleri gerekmez miydi? Bunu hatırlatıyor. İkincisi sorun diyor. Sorabilirler mi? Sorsalar cevap verir mi? Kendilerini kendi mantıkları içerisinde sıkıştırıyor. Müşkülat fıtri ise cevaplar da muhakkak fıtri ve aklidir. Ama bundan yukarı çıktın mı aklın işi bitmiştir. O zaman vahyin ispatı başlar. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın ilk müşkülatında da kavmiyle olan müşkülatı yıldızı görüyor. Ne diyor? Bu benim Rabbim diyor. Batınca böyle Rab olmaz. Ay çıkınca işte Rabbim bu. Bu da Rab olmaz diyor. Güneş çıkınca bu daha büyük. İşte Rabbim bu diyor. O da batınca o da gidiyor. Hocam burada bir şey soracağım. Heh, bitireyim. Heh, o da gidiyor şimdi. Arkasından ne diyor? Bak şimdi, eğer beni yaratan Rabbim bana hidayet vermezse ben sapıtırım diyor. Bunu herhalde sorulmak istenen noktanın birisi bu. Bunu tefsir kitaplarını açtığınızda berraklığını karıştıranlar var. Şöyle yapıyorum. Ehe de Rabbi, buradaki istifa medatı mahzuftur. Yani şu benim Rabbim şimdi bunu bir münazara babında değil de bir hüccet ikame babında dedi diyor. Ama Taberi'yi açtığınızda İbrahim Aleyhisselam'ın sair vakaları buna delalet eder. Yani bu bir münazara makamı değil. Hüccet bu bir münazara makamı değildir. Bu fıtrata dönük bir müşkilattır. Çünkü Bakara'da İbrahim Aleyhisselam'ın şöyle bir sorusu da var. İbn Abbas'tan gelen rivayet de bunu açıklar. Soruda ne diyor? Ey Rabbim şu ölüleri nasıl diriltirsin? Bana bir göster. İbrahim inanmadın mı diyor. Müşkilat İbrahim'in kendisiyle. Burayı açın şimdi. Onunla bir cevap veriyoruz. Bu uzarmıyorsun. Burada şimdi İbrahim bir Rabb'ı ne yapıyor? Rabb mi arıyor, Rabb'ımı tanımaya çalışıyor. Çünkü Rabb'ın varlığını biliyor ki Rabb arıyor. Akılla anlayamayınca sükut ediyor. Bu kainatı yaratan kimse bana kendisini o tanıtacak diyor. Ve ondan sonra vahiy gelmeye başlıyor. Ve Allah Rabb'ı sıfatlarıyla kendisini ona tanıtıyor. Ve vahyin hakimiyeti gündeme geliyor. Ve o zaman Allah'ı anlatırken isim ve sıfatlarıyla bu sefer vahiyle konuşuyor. Biz buradaki hale fıtri mesuliyet, fıtri sorumluluk diyoruz. İzah bu yönlü gidiyor. Aynen Musa Aleyhisselam'ın müşkilatında Firavun ne demişti? Ben sizin en büyük Rabbinizim. Benden başka sizin ilahınız mı var demişti. Allah Musa ile Harun'u yolluyor. Tebliğde bir taktik var. Orayı geçelim. Ne diyorlar Firavun'a gelince? Biz senin biz sana alemlerinin Rabbinin yolladığı elçileriz diyor. Burada neyle başlıyorlar tebliğe? Alemlerin Rabbinin elçileriyiz diyorlar bak. Rabb'ı gündeme getiriyor. Alemlerin Rabb'ı da kimmiş diyor. Taha'yı okudunuz mu hiç? Kimmiş diyor. Ne diyor Musa cevaben? Rabb'ı anlatırken? Ne diyor? Akabinde ne diyor Musa? Alemlerin Rabb'ı da kimdir deyince Firavun, seni topraktan yaratan, rızıklandıran ve seni tekrar oraya döndür, hesaba çekecek olan. Burada Rabb'ı nasıl tarif ediyor? Nasıl tarif ediyor? Rabb'ın önce yaratıcı. Kur'an'ın umum siyatına baktığınızda ilk ayet Bakara'da öyle geliyor. Ya iman edenler, ya ey insanlar, ya kafirler. Bakara'da da diyor ki ilk tevhidi vurgulayan zaten Kur'an'ın tertibinde. Ya eyyuhannas u'budu rabbakumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekun. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet ediniz diyor. Rabb'ın tarifi başlıyor. Rabb önce neymiş? Yaratan olmak. Musa Aleyhisselam'ın Harun'un ise tebliğlerindeki ikame ettikleri, ele aldıkları birinci kısım ise sadece budur. Ve rububiyete dönüktür. Müşkilatın nev'ine, çeşidine göre muhatap oluşluğumuz vardır. Ve birisini kendimize muhatap ediniş halimiz vardır. Ve müşkilatı buna göre sergilememiz gerekiyor. Buraya kadar fıtri bazda tevhidi yani kulluğu ele almışım da anlayamadığınız bir yer var mı? Ben soracağınız. İnsan kendisi yaratılmak istemiş mi istemiş? Öyle bir şey bana var mı? Yani Allah bize en üstün varlık yarattığını söylüyor. Tabii. Tin suresinde sonra aşağıdan aşağı. Aşağının terbiyesine geliyor. Bu yaratılıştan önce yani biz bir insan olarak yaratılmış, yaratılmayı istemiş miyiz? İstek biz istemiş miyiz? Diyor. Böyle bir istek var. Çünkü Allah bizden bir söz aldığını, Arap'ta 70-73'te veriyor. Diyor, kulda sizden bir söz aldım, Rabbini deyimi beraber bahsettiğim gibi. Sonra bunu sizden, ya bizim bundan haberimiz yok ya da bizden öncekiler ortak koşanlar da biz bundan sonra gelen bir kavmiz. Biz bunu siz de onlara uyanlar insanlar. Demeyesiniz diye diyor, ben sizden bu sözü aldım. Bu sözü almazdan önce, bundan da önce, biz insan olarak yaratılmış, istemiş miyiz istememiş, ben ilmim bu konuda yok, bir cevap veremedim. Şimdi bu gibi soruyu, benim anladığım kadarıyla Türkiye'de bu müşkilatta, bu sorunun müşkilatı yoktu, bu Araplarda vardı. Allah her şeye kadir midir sözünü getirince, her şeye mi diye soruyor sana, sen de evet diyorsun. Peki o zaman Allah Azze ve Celle, yani kendisini daha aşağı yok etmeye kadir midir gibi kudretinin ihatasını soran teşbihli sorular soruyor. Teşbihli. Şimdi Allah'ı sıfatlarıyla tanıdığımızda Allah önce nedir? Kadirdir. Meşiyeti vardır ama faalül lima yürür. İstediğini yapandır. İstenileni değil. Buna unutmazlarsa ben sana onu fotokopisini Abbas'tan yollayabilirim. Bunun izahı vardır. Allah istediğini yapandır. Bizim istememiz gerekmiyor zaten. Yani bizim kader bazında bunu biz ele alıyoruz kaderde. Tabii kullun miyesterun lima hulukkale. Tabii o da oraya kadar biraz yanlış anlaşılma durumu var. Yanlış anlaşılıyor. Bizim tercih hakkımızın olmadığı. Mesela ben yaratılırken Türk mü yaratılacaktım, Arap mı? Benim seçme hakkım yoktu. Kadın mı erkek mi? Benim seçme hakkım yoktu. Allah istediğini yapmıştır. İstediği gibi. Kullukta da ben anlatırken onu dedim. Bizi de programlarken istediği hasletlere programlamış. Bana yeme duygusunu vermiş. Her insanda var mıdır? Beni yeme duygulu yarat, yaratmama diye bir duygu isteme hakkımız yoktu. Ama bize verdiği tercih nerede biliyor musunuz? Yemede değil. Haram yeme, helal yeme. Zaten yapma mecburiyetinde olduğun kulluğu o kulluğa seçtiğin mabutta hür bırakmış seni. Haram yersen Allah'ı mabut seçmişindir. Helal yersen şeytanı mabut seçmişindir. Seçme hakkı sadece burada. Efendim? Ha, böyle. Tutmuş ne yapmış? Bize yani cinsi ilişki duygusu vermiş. Her insanda var bu. Bu zaten var. Çıkamıyorsun bunun dışına. Ne yapmış sana? Haramı, helali göstermiş. Ondan sonra tutmuş bir sevme duygusu vermiş bize. İnsan ne yapacak? Sevecektir yani. Bunun dışına çıkamaz. İnsan sevmelidir. Kullanılmayı isteyen, eyleme dökülmesini isteyen bir yani haslettir bu. Ne yapmış bize tutmuş Allah? Sadece beni ve benim için sev demiş. Bunu bir çerçeveye almış. Korku da var. Hatta bu sevmeyi yani ibadet yönüyle delillendirdim. Mesela yemene haram ve içmede cinsi münasebet yani sadaka dediği ondan sonra sevmeden وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ sevmeyi tevhidden bir bab edinmiş. Zıttını şirk olarak şey yapmış. Ondan sonra tutmuş sevmeyi, kendisini sevmeyi Resulüne tarif ettirmiş. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ bunu tutmuş bir çerçeveye ve benim için sevme. Korkuya da لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَتَّقُونَ benden başka korkulacak ilah yoktur, öyleyse benden korkun diyor. Ve sığınma insanın içinde vardır, bu duygusunda insanın. Sığınmalı birilerine. O zaman Allah sadece bana sığın demiş. Ve yardım isteme var, sadece benden yardım iste diyor. Güvenme ihtiyacı vardır insanın birilerine. Ve sadece bana tevekkül et, güven demiş. Bizi serbest bıraktığı çizgi mabut seçmededir hep. Yani birleme eylemi dediğimiz, ibadetin birleme eylemi bazındadır. Tabi bu aslında kaderle alakalı olan kısmı olabilir. Allah'ı İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin de tarif ettiği gibi tevhidi şu birlemeyi izah ederken Allah'ı fiillerinde birleme, bir de fiillerimizde birleme vardır. Onu fiillerinde birleme, isim ve sıfat yaptıklarında tek odur. O istediğini yapmıştır. Bizim fiillerimizde takdim ettiğimiz ibadetleri kasteder. Namaz, oruç, zekat yani vesaireleri. Allah'ı fiillerinde birlemek ve fiillerimizde birlemek diye ikiye ayırır. Veyahut şöyle ayırır. Halik ile mahluku ayırt etmektir der. Tevhidden. Bununla vahdetil vücuda falan dediği verir. Çeşit çeşit ifadelerle. Abimden bir soru daha geldi hocam. Dedi ki bunda soran yani samimi bir insan, böyle bir vesvese geliyor bana. Dedi ki akabinde peki öyleyse dedi, ben madem öyleyse cehenneme doğru gidiyorsam, istiyorum yönetliği. Şimdi buradan benden kaderi istediler aslında da. Ama çalışırken kaderin kader oluşunu anlamama var. Ben en sondan gireyim de herhalde bunu böyle daha rahat anlatabiliriz. Çünkü kader yoluna girmeden mümkün değil. Hastalık insana Allah'ın takdiri midir? Umum bilişimiz Allah'ın takdir ettiği bir şey değiştirebilir mi? Açın umum kayda. Ama tedavi, dua Bak, o da takdirdir şimdi. Hazreti Ömer'in Şam'a girme hadisesinde Buhari'yi okursanız nakledilen hadiste Şam'a Şam'ın dışında duruyorlar, veba varmış. Girelim girmeyelim, kader kaçılır mı maçılır mı gibi müşkilat oluyor. Allah Resulü sorduğunda Uvad bin Cella delili söyleyince Ömer girmiyor. Girmeyince Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun Ömer diyorlar. Kaderinden kaderine diyor. Kaderinden kazasına diyor Allah. Ve kaderinden kaderine diyor. Kaderinden ve kadere kaçıyorum diyor. Buhari'de bulabilirsiniz. Burada şimdi neyi kastediyor? Bir hastalık oldu mu? Girmeyin. Oldu, yani sizin olduğunuz yerde oldu mu da çıkmayın diyor. Şimdi burada anlaşılması gereken şu var. Kaderle kaderi ayırt edemezsen onun ifadeyle Allah'ın tasvirini değişir. Anlatabildim mi? Bir de az önce Abdullah'ın zikretti. Hadis-i şerif var. Bu çok garip anlaşılıyor bizde. Önce şunu anlamak gerekiyor. Müşriklerin kaderle bir müşkülatları vardı. Allah istemeseydi biz ortak koşmazdık. Bak şimdi. Burada ilim, yazı, meşiyet, yaratış anlamadıkları yüzünden, anlamak istemediklerinden veyahut bir yere kadar birçok müşkülatın yani üst üste katmerleşip iyice anlaşılmaz duruma gelmesinden kaynaklanıyor. Nisa suresini açtığınızda orada bir ayet geçer. Bu وَلَكُنْتُمْ فِي بُرُوْجِمْ مُشَيَّدَ hani ayetinde orada diyorlar ki şimdi bir kendilerine iyilik isabet etti mi Allah'tan, kötülük isabet etti mi senden diyor. De ki onun ikisi de Allah'tandır. Bak şimdi. Arkasından da sonra ne yapıyor? Sana bir iyilik isabet etti mi ondan, kötülük etti mi kendinden diyor bak şimdi. Önce ayrıldıkları için tenkit ediyor, birleştiriyor. Ondan sonra da neyi kastediyor? Bunu ayırıyor. Bu sanki bir nevi bizim dilimize aktarılırken belli bir akidenin tesirinde kalarak da tercüme edildiğinden kaynaklanan müşkülat var. Bu kader mevzuundaki müşkülat, bizdeki müşkülat, Araplardaki müşkülat bizdeki kadar değil. Onlarda daha az, bizde büyük boyutlarda. Mesela geliyor adam şimdi, Allah Resulüne diyor, اِنَّكَ لَا تَهْدِي لِمَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ. Sen diyor sevdiklerine hidayet veremezsin. اِنَّكَ لَا تَهْدِي. Bak şimdi. Aynı kelimeyi kullanıyor. Bak, sen diyor sevdiklerine hidayet veremezsin ama Allah istediğine verir diyor. اِنَّكَ لَا تَهْدِي اِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ. Bak şimdi, aynen hidayet kelimesini kullanıyor. Birisinde sen hidayet veremezsin, birisinde sen verirsin diyor. Buradaki kelimeyi tercüme ettiğinde vesilelik manası vardır. Bunu anlatabildim mi? Yani sen insanları hidayete ulaştırmada vesilesin. Bunu anlatabildim mi? Neden? Hakkı bize öğrettiğinden vericisi değilsin. Sebepsin. Sebebiyetlik vardır, vesilelik vardır. Vericisi değildir. Şimdi kaderde de Abdullah'ın zikrettiğinde veyahut karışanlar var bizde. Aynı bak, çünkü aynı hadisin devamı. Geliyorlar, soruyorlar. Bunu nasıl başlayayım? Hocam bugün şeyden başlamıştık. Zaten tevhidden başlamıştık işte bu sözde. Şimdi yok, şu kader mevzunu anlatmak için. Mesela biz şehit kime deriz? Allah yolunda öldürülene. Uhud Harbi'nde ölenler için diyor ki şimdi, o cennette uçan bir kuş. Ne bildin? Yarın Rabbim'in bile nasıl bana muamele edeceğini bilmiyorum diyor. Şehit deme diyor. Bak şimdi, şehitlik var ama o da Uhud'da öldü. Ne bilelim şehit olduğunu? Allah bilir diyor şimdi. Müşrik çocukları soruluyor. Allah Resulü diyor ki onların ne yapacağını Allah en iyi bilendi diyor. Başka hadise diyor, babalar diyor. Gibi. En iyi bilendi diyor şimdi. Bunları topladığında mesele çıkıyor. Abdullah'ın anlattığı hadisi Mutezile dediğimiz taife inkar eder. Nasıl küçük çocuk böyle bir şeye mahkum olunur diyor şimdi. Şey okudunuz mu Kur'an-ı Kerim'de Musa ile Hızır olayını? En sonunda bir ne var orada? Üçüncü bir olay var. Hani bir gemiyi delme olayı var, duvarı yapma olayı var. En sonunda bir... Bak şimdi, çocuk var burada. Neden öldürdüğünü söylüyor? Bir cana kıymadan diye şeye atarsın. Çünkü anasına babasına salih insanlardı, böyle edecekti diyor bak şimdi. Allah'ın neden bunu yaptığını biz soramayız ona. Biz bunu ona soramayız. Şimdi burada bu vardır diye bir inkar kaidesi geliştirirsen hadisi, Kur'an'dan bu ayeti inkar etmesi gerekir. Ama hadisin devamı bu söylenince اِعْمَلُوا كُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَا. Amel edin, herkes yaratıldığı şey için kolaylaşır. Ameller takdir edilmiş deyince yanlış anlaşıyorlar. Siz amel edin diyor. Bak, bazıları kadere imanı tembellik. O mukaddime var, ben o mukaddimeyi de yollayabilirim. Resulullah aslında açıklıyor hocam orada yani. Tabi. Hadisi de kendisi de tefsir de ediyor. Tabii. Aksine kadere iman hareketlilik verir, bilir misiniz? Tamamen aksine bak bundan iddia etti. Şu an İslam'ı tebliğde, bizim önümüzde en büyük mani ne? Neden biz yani tebliğden korkarız? Hapsedecek, öldürecekler, şöyle olacak, böyle olacak, olacak diye. E peki, zaten kaderde olan olacaksa, mürekkep kurduysa o kadar bir şey. Değil mi? Neden korkalım? Allah'ın takdir ettiğine başka bir şey olacak mı? Kadere doğru dürüst iman gayreti artırır. Kadere iman ameli getirir. Değilse Allah göstermesin insana, Allah suçu takdir edip ona suç işledim, hesap sormuyor. Bu mümkün değil. Burada ne yapıyoruz şimdi biz? En iyisi güzel bir ders gider o mevzuda da. Takdir denilince, bak takdirin farklılığı var. Ecelin takdiri ile şakî mi sait mi olduğu takdiri aynı değildir bak. Ecelin takdiri mutlak. Ama şakî mi sait mi olduğunu yazılışı, yazı var, önceden bilindiği için. Değilse seni asi yazıp da sen asi oluyorsun onun için, ondan sonra hesaba çekmesi adalet sıfatına gitmez. Ve bunu zaten izah ediyor. Ondan sonra rızık burada nedir? Mukadderdir bak. Rızık mukadderse yat, yat otur gelir mi? Mümkün değil. Onun kaderine neyi takmış? Celbetmeyi bak şimdi. Celbetmen haram helallığını devam ettiren vesile olmuş sana. Anlatabildim mi? Allah bize rızkı takdir ederken tertemiz etmiş. Kim haram helal ediyor onu? Affedersiniz. Kim haram helal ediyor? Ben içki satarak onu kazanırsam ne yapıyorum? Haram ediyorum. Ama normal bir işte uğraşarak celbediyorsam helalliliği devam ediyor. Ha. En yani rızkın üç şekilde tecellisi vardır. Üçüncü merhalede bakın. Bir vesilelik vardır ama seviye farkı vardır. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِرْ. Her kim Allah'tan korkarsa ona bir çıkar yol verir ve öyle bir rızıklandırır ki nereden geldiğini bilemez. Bak şimdi o kadar güzel rızıklandırıyor ki seni, nereden geldiğini bilemiyorsun ama onun da bir sebebi var mı? O ne? Allah'tan korkmak. Onun için aslında meseleler birbirine girift olduğundan belki bazı ifade bazı ifade zorluklarından kaynaklanabilir. Kaderi anlamak için ilim olabilir tabi bak. İlim, yazı yani Allah'ın ilmi, yazısı, meşiyeti Allah'ın dilemesi ve yaratması, bu dört rüküm bilinmeli. Dört rüküm bildikte, dört rükmü çok güzel bildikten sonra ve kaderi anlama bu sefer başlar. Bizde kullanılan çok garip ifadeler vardır. Mesela tedbirine sonra teslim ol gibi. Tedbir kaderi def etme gibi bir hadise anlaşılıyor. Anlatabildim mi? Halbuki tedbir kaderi def etmek için değil. Kaderin başka bir cüzü. Seni mesul etmemek içindir. Ne yapmış? Hastalığın ikinci kısmını dua yapmış. Devaya tevessülü bizzat o emrediyor. Ve Kur'an'da da söylüyor bazı şeylerde şifa vardır diye. Tamam mı? Ama bunu bilmek lazım. Kaderin yani kendi bünyesinde nerede aksi olabilir? Yani kaderin kaderi olduğu şekliyle nerede olmamıştır? Mutlaklık vardır, mukayyetlik vardır. Bunu bayağı anlamak müşkilattadır ve Türkiye'de de zaten yani öyle zannediyorum bu Nurcuların en son zamanlarda yazdığı bazı şeyler hariç bu Türkiye'de çıkan ilk müşkilatlar, alın yazısı nedir gibi iman yani materyalistlerle onun haricinde kader mevzunda derli toplu bir kitabın varlığı yoktur. Peki kader konusunda konuşmak şimdi bak, kadere iman sair iman rükünlerin hepsinin üzerinde bir şemsiye gibidir, tesiri olan bir eylem. Bilmezsen kadere nasıl iman edersin? Hı. Ama kaderde senin ağzını kapatman gereken yer var. Hı. Orayı bilmelisin, kasıt odur. Tabi iblis şeytanın dediği gibi. Onu bilmen lazım. Değilse bilmediğin şeye nasıl inanırsın sen? İnanman mümkün değildir. Burada mı bilmiyorum. Şunu versene bakayım. Kaderi yarınki sohbette şey yapabilirim. Ne yapmışız? Şifrelen. Şifrelen. İbn-i Kayyım'ın cevzi ya. La gayr herhangi bir müzakere şifrelen. Burada. Kader şey yapabiliriz. İstersen tekrar unutmadığında soruyu tabii. Fakat tevhidin bu yönüyle anlayamadığınız bir yeri varsa daha açabiliriz. Ben bu sorunun cevabını şu şekilde verebilirim. Hangisine? Bu mesela adam diyor ki bana Allah insan olarak yaratmamı elinde vermemiş. Ruhsatı vermemiş. Böyleyken nasıl beni sorumlu tutuyor? Bu bir zulüm değil mi? Şimdi de getirdim dedim ben, o yaratan ve sen yaratılansın. Bu bir, ikimiz adam soba yapmış, ısınmak için. Allah da seni yaratmış, zariyat Allah kusurduğu gibi insanlar cinler bulunmak için. Bu manada sen zaten bunu isteme hakkın ya da var ya da yok. Yarattıktan sonra işte ikinci mesele geliyorsun. Ondan sonra ya tevhide tabi olacaksın ya da küfre gideceksin, Allah'tan gayrısına tabi olacaksın. Şimdi az önce dediğim bunun gibi, işte kader, bu, gibi yani. Bu müşkülat aslında fıtri bir müşkülat. Yani nasla dayalı bir yönünü vermek mümkün değil. Şimdi var mı bir ölüm? Tabii, bunda bilim değil. Şimdi insanoğlunun bu ikinci yaratılışı sorarken birinci yaratılışını gösteriyor. Şimdi var veya yok şimdi. Sen var mısın? Yaratılmışsın. Tamam, buna bakacağım. Bu bitmiştir. Ben de böyle. Şu yani, ana bakacağım. Sen varsan sana da bulaşmış. Bunu olmadan evvel sorsaydın da bir şeyler derdik yani, bu olurdu. Bundan daha ziyade. Tabii. Çok abes bir yani soru olur. Ve bu sefer gerisin geriye çekmeye başlarsın sorulara. Bu neden, bu neden, bu neden, bu neden çıkınca. Işte, ben iman ettiğimde geç diyor. İblis şeytanın sorduğu evet. Şeyden. Ben iman ettiğimde Allah'a iman ettiğimde. Ona var mı bir şekilde mi bunu soruyorsun? Yok hocam. Yani bundan daha büyüğünü ben dedim söyleyeyim. Eğer tabii. Böyleyse. Bu, en, tabii en kötüsü bu. Ha. En kötüsü bu tabii. Oradan bana diyeceksin ki ben iman ettiğimde geçecek. İşi bitiririz. Allah'a hamdolsun ki şu zamanda tevhide ulaşmışız. Hı-hı. İslam topraklarındayız, bunlarlamışız. Bugün dünya üzerinde milyarlarca insan var. Bunlar ki bundan mahrumdur. Öyleyse onlara ne yapacağız yani? Hepsini tövbe haşa Allah kullarına zulmedi, etmediğini bizzat söylüyor. Dünyanın iman ettiysek bu ayet değil. Tabii, mümkün değil. İsteyene bir yol vereceğim. Başka var mı çocuklar? Var hocam aslında ben... Tabii sorabilirsin. Son şey yaparken bir not aldım ama... Hı. Eğer siz dersin işlemek istiyorsan ona bile harada sorabilirsin. Sorabilirsin. Bunun üzerindeki sorularsa şey. Sorabiliriz. Bireyi bilmiyorum. Uluhiyette, rububiyette ortak koşma işi hiç anlatırken. Dedik İbrahim de zamanında böyleydi, Musa zamanında böyle ve günümüzde de her iki tarafta. Yani hem uluhiyette hem rububiyette var. Yani görüyoruz. Yani bugün sofilerde bir başka halini görüyoruz. Ateistlerde başka halini görüyoruz. Bununla birlikte günümüzde asıl küfür ve şirk ortak olarak diğer ümmetlerde olan hükümde değil mi hocam? Biraz daha açsan. Açayım. Şimdi mesela ilk şeyde şirk Nuh Aleyhisselam zamanında evet biz şirki uluhiyette görüyoruz. Tabii öyle anlatılıyor. Ya bilmem birkaç putları evet. Var, isimlerini geçiyorlar. Onlar salih insanlar. Yani salih insanlar, onlara aracı. Mekke müşkünde aynı şey var. Tabii. Onlara onlar sorsan niye putlara tabi olursun, onlara tapıyorsun diyecekler ki bizi Allah'a yaklaştırsınlar evet. Diye. Günümüzde bu şirk var, bu küfür var. Evet. Allah onları müşriklikle suçluyor. Bu şekilde akidesi olan inananları. Peki günümüzde bundan daha koyu akidesi olan, kendi şeyhiniz, kendi şeyhiniz veya yakınınız, dedesiniz, bilmem nesiniz. Kendisine fayda zarar vereceğini, cennete işte götüreceğini, cehennemden kurtaracağını, işte vesile olacağını veyahut da biliyoruz pek çok inançlarını. Bu da var günümüzde insanlarında. Bunların acaba konumu ve durumu da aynı o Mekke müşrikleri ya da Nuh Aleyhisselam zamanındakiler gibi ki onlar açıkça Allah'a bizim ortak koşullarımız ki ortaklık olarak dedi, bırakın ve yardımı demin belirttiğiniz gibi istiva, sina, hepsini Allah'tan bekleyin, Allah'tan korkun, Allah'tan yardım edin, Allah'a bir şey ortak koşmayın türünde emirler geliyor, kesin emirler geliyor. Resulullah sallallahu. Bugünkü insanlar da aynı konum içerisinde değil mi? Bununla birlikte o insanların ve günümüz insanların da ortak bir küfrünü görüyoruz. Bu da Firavun zamanındaki ben sizin Rabbiniz değil miyim, rububiyette. Ve Mekke müşriklerin ilahları bir ilah mı edildi, şaşılacak şey. Veyahut da yaratan ve emreden alacak Allah'tır, sizin ondan başka ortaklarınız mı var şu ara suresinde geçtiği şekilde. Burada hükümde bir küfre, şirke satmayı görüyoruz. O büyük toplumlarda. Mesela Firavun, ben izin vermeden başka bir Rab edindiniz ha diyor. Andolsun elleriniz ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim o Musa iman eden sihirbazlar için. Burada hani ve başka bir ayette Firavun diyor ki bu Mısır'ın bahçeleri, bostanların sahibi ben değil miyim? Benden başka bir ilah mı ediniyorsunuz, Rab mı ediniyorsunuz? Lan Rab hem ilah da kullanıyor bu manalarda. Yani hatta Musa gelirken, ey Firavun sen de bilirsin bizim alemlerin Rabbinden gelme bir elçi olduğumuzu. Bütün bunların alemlerin Rabbinden geldiğini sen çok Sen de bilirsin. Türünden bir ifade. Buna rağmen Firavun'un Rab'lik isnat etmesi hükümde de bir küfür, hükümde bir başkaldır. Yani günümüzde olduğu gibi. Ortaya koymuyor mu? Yani Allah, ben anlamadım. Şimdi hüküm deyince. Şimdi şu manada hocam yani fıtratta tevhidi çok güzel anlattınız. Neden? Şimdi fıtrat, o da hüküm. Şimdi o da hükümdür. Anladın mı? Fıtratta tevhid dediniz, insanın Rabbini bilmesi. Araf 172-173. Çünkü her insan, bugün ateistler ne dese desin, biz inanmıyoruz falan deseler de Allah onların da kendisini bildirince bize bu ayetten delil olarak vermiş. Bu değil mi? İnsan Rabbini bilecek şekilde yaratılmış. Bu bir, bu fıtratta tevhid. İkinci tevhidi Allah'ı birleme, peygamberlerin asıl daveti, asıl çağrısı, insanlara bir Allah var diye değildi. Ey insanlar, sizin de bildiğiniz Allah, şu vasıflara sahip, sizi yaratan, rızık veren, hatta insanlar bunu biliyor, kendi ağızlarından da alıyor. İşte gökleri yeri yaratan kimdir, güneş ayı yaratan kimdir, sizi ve sizden öncekileri yaratan kimdir, öyleyse ondan korkun. İnsanların bunu bildiğine de Allah bizzat kendisi de şahit ediyor, onlar da şahit de tutuyor. Bununla birlikte istediği asıl birleme hükümde, yani peygamberlere tabi olması. Eğer Allah'ı seviyorsanız, peygambere itaat edin, bir ayette görüyoruz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız, ama peygamberin yolunda, hatta müminlere, Müslümanlara da bu delil var. Bu şu hüküm biliyor musun? Evet. Neyse, normal hepsini cevabını anladım. Yani Rab'lik, rububiyette, hüküm, şarilik. Şunlardan şöyle bir kısım mı belli oluyor? Hüküm yoksa hepsinin şemsiyesi mi? Hocam hepsinin şemsiyesi olmakla birlikte insanların zaten reddettiği bunlar fıtratta tevhid değil. Genelde bunu hepsi kabul ediyor. Hükümde tevhidi kabul ediyorlar. Hükümde ortaklar. Ben bunu demek istiyorsunuz. Tövbe 31'de geçtiği gibi. Mana geliyor. Hüküm kanun koyma. Şarilik hocam, şarilik olarak. Anlamadın değil mi? Haram. Bak şimdi, ben şöyle, şeriat koyma, yaşama şekli. Şimdi ben şöyle şey yapayım, anladıysam eğer. Şimdi bak, hüküm dendiğinde hakim Allah'tır, bu bir. Allah Azze ve Celle'den bizim için hayatımızın her safhasına ait sudur eden her şey hükümdür. Bu hükümdür şimdi. Bu ne olmuş? Böylece dağılmış. Bu dağılmış. Ya aynen imanı da anlattığımız gibi bir kağıt daha verir misin? Şimdi iman diyorum ben. İman bir nedir? İman büyük bir kağıt versene bana şey. O yukarıdaydı. Ha. İman nedir? İman bir isim. Bunu umum manada kullanırız. Katiyen özel bir isim olarak kullanamayız. Ne yapıyoruz şimdi? İmanın tarifi olur. Bu mümkün. Tarifi olur. Tarifinde de tutuyoruz, üstte iman dedik mi, buna eşit tasdik diyoruz. İmanı tasdik. Ondan sonra altına iniyoruz, tasdiki yazdık şimdi. Tasdik üç merhale diyoruz şöyle. Bir, kalp, iki, dil, üç, azalar diyoruz. Tasdik kalple olur, dille olur, azalarla olur diyoruz. Bunu iman bazında aldığımızda. Kalple tasdiğin adına İtikad diyoruz. Dillen tasdikin adına ikrar diyoruz. Azalar ile tasdikin adına amel diyoruz şimdi. Ne yapıyor? Aşağıya indikçe isimler daha özlülük kazanıyor. Aynen fıtrat. Ondan sonra iman, akide, tevhid. İman, İslam. Hem bir kullanılıyor, hem şimdi ayrı kullanılıyor. Mesela imanı ele alsak, İslam'ı. İslam denilince Ne cevap verin? Cibril'in cevabını. İslam'ın 5 şartını sayıyor. İman diye soru sorulunca neyi sayan? Aynen şu 6 şartı sayıyor. Ayrı ayrı mı? İsimler, müsemmalar ayrı ayrı sayılıyor. Ondan sonra sonuna bakıyorsun. Bildiniz mi o kimdi diyor. Cibril gidince. O Cibril size dininizi öğretmeye geldi diyor. İman, yani İslam, iman farklı anlatılıyor. Toplayınca bunun tek adı ne oluyor? Din oluyor şimdi. İman ve İslam tek manaya delalet eden iki isim oluyor. Din deniliyor. Ondan sonra Bukhari'de, Müslim'de iman bahsinde Abdülkays kabilesinin elçileri geliyor. Diyorlar ki Allah'ın Resulü biz sana sadece haram aylarda gelebiliyoruz. İkimizin aramızda Mudar kabilesi var. Bize öyle şeyler öğret ki onunla cennet oluyor. Size 4 şey emrederim, 4 şeyden nehy ederim derken birisi اَمِرْكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَ tek olan Allah'a iman etmeyi. اَتَدُرُونَ مَا الْاِيمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَ Allah'a iman etmenin ne olduğunu biliyor musunuz diyor anlatmak için. Hemen kendisi başlıyor. Kelime-i şehadet, zekat verme, namaz kılma, zekatı anlatıyor bak şimdi. Burada imanın cüzünden olan Allah'a imanın tarifinde İslam'ın İslam'ın şeyini, tarifini getiriyor. Ne oluyor bu sefer? İman, İslam birbirinin tarifi olarak gündeme geliyor. Ondan sonra eyleme dökülmesine baktığında iman diyor, İslam diyor. Ayrı ayrı kullanıldığında imansız İslam'ı, İslamsız imanı geçersiz kılıyor. Bir yani imansız olan bir İslam'ı, İslamsız olan imanı geçersiz kılıyor. Zaten alimler hep birbirine yakın. Ne yapıyor? Ama şimdi yerini bilmediğinde, yeri olmayan yerde kullandığında aksi çıkıyor. Bazen müşterek kullanacağız şimdi. Mesela Hucurat'ta diyor ki وَقَالَتِ الْعَرَبَ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Şimdi bak, Araplar dediler ki, ne dediler? İman ettik. Neyle dediler? Dille. Burada imanın. İkincisi dille tasdik. Bu var. O zaman Allah onlara Resulüne dedi ki, de ki onlara قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Siz inanmadınız. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا Müslüman olduk deyiniz diyor. Şimdi garip, arkasından çünkü وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ Çünkü iman daha hala kalbinize girmemişti. Ne zaman icat edin? Dillen var, reddediyor, azaları tespit ediyor, kalbi ne yapıyor? Buna sebep onları geçersiz kıldım. Çünkü girmemiştir diyor. Burada şimdi kalbe girmeyen iman yüzünden dillen ikrarla azaları sıfırlıyor. Ondan sonra münafıklar da zaten sıfırlıyor. O geldi. Ondan sonra bakıyorsun Ali İmran'da ya eyhellezine amenu ittakullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler, iman eden dedim anladım. Şunların üçü gündeme gelmiştir. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun. Ben Müslüman olarak ölmeye çalışın diyor. Bunu ne yapıyor? Sıfırlıyor. Başka bir diye ayırdın. Şimdi ne yapıyor? Buraya biz indirdiğimizde şu tasdik üçlü şuraya yazmıştık. İman, isim, tasdik dedik. Şöyle çekiyoruz şimdi. Üç tane çizgi. İman eşit tasdik. Kalple tasdik, dille tasdik, azarlarla tasdik. Kalple tasdiye itikad, dille tasdiye ikrar, azarlarla tasdiye de biz amel dedik. İman bir isimdir şimdi, hep isim olarak konuştuk. İman meselesi, mevzusu Kur'an'da ve sünnette en çok bahsi geçen, alıyor musunuz Teybi, alın bunu. İman meselesi Kur'an'da, sünnette en çok bahsi geçen bir mesele. Değil mi? En çok konuşulan bir mesele. En çok üzerinde durulan, anlatılan bir mesele, Kur'an ihmal etmemiş, sünnet ihmal etmemiş. İslam alimleri yüzlerce müstakil kitap yazmış hadisçiler. Ve her hadisçi de en azından kitabında bir bab ayırmış. Bukhari'de kitab-ı iman vardır, kitab-ı tevhid vardır, Müslim'de kitab-ı iman vardır, Ebu Davud'da kitab-ı sünne vardır, Tirmizi'de kitab-ı iman vardır. Öbürküsü mukaddime dalmış, kitab-ı iman da müstakil yazmışlar İbn-i Huzeyme gibi. Ondan sonra Acuri gibi, İbn-i Battah gibi, İbn-i Mendeh gibi müstakil kitaplar yazmış ve yüzlerce. İman ihmal edilmemiş. Bu kadar anlatılan bir meselenin en iyi anlaşılan, en iyi tatbik edilen, üzerinde hiç ihtilafın olmaması gerektiği bir mesele olması lazımken, kadar itiraf. En çok ihtilaf edilmiş neden? Şimdi kocaman bir soru getiriyor. Neden? Bu şimdi imanı zayıf olanlara şöyle müşkülat getiriyor. Bazıları diyor da takdirler bizi tenkit etmek için bazı iki tane salak çıkıyor televizyona Müslüman çarpışıyor öbürkü de soru soruyor ya. Siz daha hala bunu halletmediyseniz 1400 senedir bundan sonra da halledilmez. Şimdi mantıken gerçek bu. 1400 senedir halledilmeyen bir mesele oturup da şimdi mi halledilir? Bu mümkün değil. Bazı imanı zayıf olanlar diyor ya ne bu Müslümanların arasındaki ihtilaf diyor. Doğru, imanı zayıf olan şimdi bunu kavrayamıyor. Bu bir müşkülat. Bunu böyle üç tane soruyla bırak. İman şimdi burada ikinci merhalesine geldi. İmana, isme, nispette insanların bir zorluğu var mı? Herkes mümin. İsimde müşkülat yok. İstediğinden de bu kafir diyor. Rahatlıkla atabiliyor şimdi. İsimde müşkülat yok. Müşkülat müsemmada. Müsemmayı anladın mı? İsimle müsemmayı. Şimdi ben isim kalem der, şunu gösterirsem kalem başka, isim başka. Ama kalem dedim mi isim de bu, müsemması bu şimdi. Birbirine uymuyor. İmanı nasıl biz anlatabiliriz şimdi müsemmada? Ebu Hureyre'nin hadisinden el imanu bid'un ve seb'une şu'beten a'laha la ilahe illallah ve ednaha imatatul eza anittari. İman 70 küsur şube diyor. 70 küsur değil mi? İlla 71, 70, 70 değil çokluğu. Neden o anlaşılıyor? Çünkü alaha en üstünü la ilahe illallah diyor. En ednası da imatatul eza anittarik diyor şimdi. Anittarik. Araya sıkıştırmış. İman ne yapıyor şimdi? Böyle bir müsemma çiziyor. Başlıyor. La ilahe illallah'tan sonra şöyle gidiyor. Bazıları burada buraya kadar gidiyor şimdi. Bazıları şuraya geliyor. Bazıları da şunda kalıyor. Şimdi iman dedin mi burada şunlar. En alası, en ednası var. Şimdi bu birincisi kalple tasdikti. Şu dille ikrardı, şu da azalar ile ameldi. Bunu anlatabildim mi? Şimdi İbn-i Kayyım'ın misalini verelim. İbn-i Kayyım diyor ki rahimeullah, bu mevzuda ilk misali veren o. Tasdik şu mahiyette ele alındığında umum, şunu misal veriyor. Kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik der. Siz diyor bir mecliste oturuyorsunuz diyor. Birisi çıka geldi. Önceden tanıdığınız, emin olduğunu itikad ettiğiniz. Cemal, şu sizin bulunduğunuz meclis yanıyor dedi. Siz de sen doğrusun, senin doğru olduğunu görüyorsunuz. Ama hiç kıpırdamıyor. Hiç kıpırdamıyor. Bu şimdi İbn-i Kayyım el-Cevzi'den. Hiç kıpırdamıyorlar. Onun emin olduğuna itikad etmeleri, haberinin doğru olduğunu tasdik etmeleri fayda verir mi? Ne yapmaları gerekir? Haberin muktezasınca hareket. Haberin muktezasınca hareket etmedin mi? Onun emin olduğunu söylemen, haberinin doğru olduğunu ikrar etmen, beyhude burada cayır cayır yanarsın diyor. Ve şimdi bundan diyor kastım şu diyor. Haberciden kasıt Resul. Bu bir. Allah Resulü daha nübüvvetten evvel kendisine emin lakabını taktırmış. Yahudiler, Hristiyanlar oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar mı? Kur'an öyle diyor. Bak şimdi. Resulün sözünde kimsenin tereddüdü yok. Mekke, Ebu Cehil'e geliyorlar. Muhammed'in dedikleri doğru mu ya Ebu Hakem diyorlar. Yazıklar olsun, Muhammed'in yalanını mı yakaladı? Ama Kureyş'in bu kadar büyükleri varken ona verildi, biz buna azmedemiyoruz. Ebu Talip ölürken ne diyor? Ben Muhammed'in doğru yol, yani hak üzere olduğunu anladım. Ama beni korkudan ayıklamayacaklarını bilseydin uyardım diyor. Yahudilere gelince, Muhammed'cim sana bir soru soracağız. Bunu ya bir nebi bilir ya da yeryüzünde bir insan, fazlası bilmez. Ana rahmindeki çocuğu soruyorlar, cennet ehlini yiyeceğini. Cevap verince siz bunu bana sorduğunuzda ben bilmiyordum diyor. Ama Cibril bana haber verildi. Kim? Namus diyor. Namus mu diyor? O olmasaydı o bizim düşmanımız. Çünkü Yahudilerin bir Cibril düşmanlığı vardır. Kur'an'da da geçtiği gibi. Şimdi umum manaya aldın mı bu? Umum ifade şimdi bu. Hususiye indi. Kat'iyetle umumi hususiden ayırt etme mecburiyetinde kalıyorsun. Misal. Burada şimdi onu gösterdim. Ayette وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Bunu kullanırken hep bu ayet gelir sonu, kafir. Ama fasikun, zalimun hiç demiyorlar. Halbuki ayet üçlü geliyor, değil mi abla? Üçlü gelir şimdi. Bir, bu ayeti tahlile alalım. وَمَنْ, burada men, isim nekrelidir. Her kim? Evet. Şimdi kim olursa olsun? Kim? Birisine hasretmek mümkün mü? Değil. Ama burada, değil. Burada bile ihtilaf var. Yahudilere hasretmek. Bak şimdi bak. Yok, o şimdi gelecek. Ona hasretmek mümkün değil. Ona kaydı şöyle geldi. Tefsirdeki usulde der ki, Huzeyfe'nin de şeyi var. Evet hocam. Huzeyfe diyor ki, bunu diyor Yahudilere gelmedi. Siz ha? Onlara ne de çok benzeyen kardeşlersiniz evet. Diyor. Ondan sonra tefsirdeki kaydede itibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değil. Evet. Yani sebebin nüzuluna bir kişi sebep, yani onun sebebi hastır ama şey, umuma. Adam geliyor, ey Allah'ın Resulü ben bir kadını öptüm, sıktım falan diyor. Ondan sonra Allah Resulü duruyor, gelince ayet, git abdest al, namaz kıl, hasenat seyyiati giderir diyor. Hemen birisi geliyor, bu bunun için mi ey Allah'ın Resulü? Yok, ümmetim için diyor. Bu hadisi usulde şimdi delil alıyoruz. İtibar lafzın umumiliğine, sebebin hususiliğine değildir. Şimdi o müşkilatı aşanlara git, şu an gündemimizde. Mesela bu ayet Türkiye toplumunu düşün. Evet. Kimi muhatap ediniyor? Herkes. 65'e. Evet. 65'e muhataplığı bırakıp da 2'ye 3'e alırsan manada sapıklık mı olur şimdi? Bu bir. Ha. Demek ki burada ilk muhatap kim? Fert. Ben. Şahsımda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekle yükümlüyüm ben. Zaten. Bu birinci mesuliyet. İki, evliysem ikinci merhale girdi. Çoluk çocuğum varsa üçüncü merhale girdi. Komşum, etraf, sağ sol derken tek bir lider olma durumunda da olabilir. Ama başlarken buradan başlar. Yukarıdan aşağıya gelmez. Bunu anlatabildim mi? Ve zaten bunun için diyor, bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Mümkün değil yani. Ta ki onlar kendilerine. Şimdi tek olarak bunu aldık ve indik. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler derken bunu burada tuttuk. Kafirler, zalimler. Şu en aşağıdan başladık. Aşağıda neydi? İnsanlara eziyet veren şeyleri izal etmek. İmandan bir neymiş o? Cüzmüş. Bunu yapmasa bir adam, o cüz gider. Günah var mı? Yok. Cezası var mı? O da yok şimdi. Ama şuranın, İslam'ın umumunu ifade eder bu şimdi, hepsinin ucundan şurada perçinli itikada bağlı bir tarafı var. Canım, yoldan insanlara eziyet verecek şey gidermek de, iman da mı olurmuş dese, bu nedir? Kabul veret de geldi hayır. Bunun işini ne yapar? O bitirir. Hükmü küfürdür. Bu bir. Yukarıya çıktın şimdi. Diyelim ki içki. İçti. İçki içen hükmünü gündeme getirdin de şu toplumu almazsın. Bu toplumda namaz kılmadığı halde oruç tutan çok mu? Ramazan'da gördünüz. Çok, çok. Ama namaz kıldığı halde oruç tutmayan yok gibidir. Çünkü asıl o. Avrupa'ya gidiyorsun, çokça sorarlar. Hocam diyor, markette diyor, üzerinde yazıyor ha diyor. İnek eti, kıyma diyor, alabilir miyim diyor. Adama bakıyorsun, soruya bakıyorsun şimdi. Seni basbaya oynatmak istiyor ama aklınca değil, ak vermiyor onu. Şeytan bunu yaptırıyor. Namaz kılıyor mu diyorum, yok. Sen git domuz eti ye, ne uğraşıp duruyorsun bununla. Yani domuz eti yemişsin, yememişsin, ne önemi var? Ha, bu toplumda şimdi şu içki içeni sorduklarında cevap vermiyor. Çünkü İslam hukukunun zemini yok. Başka müşkülat var onda. Ama biz kendi hukukumuza göre aldığımızda içki içen ne olur? Bir suç işlemiştir. Cezası var mı? Var. İslam'dan çıkar mı? Neyle biliyor? Hadis yapıyor. Bu sebep de kâbur. Ama içki içmekten haram olurmuş dese bu bağlam götürür. Şimdi yukarıya doğru geliyorsun. Zaten hocam günahların tekrarı küfre götürür de bu bir kaide buradan geliyor yani. Şimdi bak, o kaideyi şimdi koymak gerekiyor günahın tekrarı. Zaten İslam hukukunda tekrar fırsatı vermez sana. Evet, çünkü hemen haddini veriyor. Tamam. Ya diyelim ki içki içtin bir kere sopalınsın, iki kere içtin sopalın, üç kere içtin sopalın, dördüncü de öldürülürsün. Bu hadis yalnız şey mi? Kimisi de öldürmedi. Ama ben başka bir hadis, Allah halinde şeyim yok. Bedir elinden sonra bu hadisi Resulullah'ın kaldırdığını Hatta Ahmet Muhammed, şimdi ortam çıkmadığındandır. Ahmet Muhammed Şakir müstakil bir risalesi var bunun ortada. Şeyde geçiyor, Davut'ta da geçiyor, Davut'ta da geçiyor. Hani Bedir elinden gelen birisi var, öldürmek istiyor. Devam edelim. Ona böyle şey yaparız. O bir kenarda kalsın. Diyelim ki zekat vermedi. Bu da bir suç. Zekat vermeyen ne olur? Günahkar olur. Cezası? Cezası Resulullah almamış. Bir öldürülme vardır. Ha, çünkü namazı kılıp zekatı verinceye kadar ayetine bağlı. İslam'dan çıkar mı? Hadden olduğu için çıkmadı o zaman. Yok, delile bak. Laf şimdi benzetmeyle gitmeyeceğiz. Hocam benim bildiğim şu şekilde. İnsanların kanı, canı, ırzı la ilahe illallah deyip şimdi öldürmek başka bir olay. İslam'ın hakkı müstesna. Öldürme kısa, yani kısas ve oldu. Hadden öldürme başka bir şey. Burada şimdi İslam'dan çıkar mı? Suçu tespit ettik. Bu öldürme var. Zekatı vermeyi reddederse mi? Yok. Şimdi vermedi. Yoksa bunun kayda bu. İnkar mı ediyor? Zekat mı yok? İçki de ayırmadık ya. Şimdi bunda da ayırmadan gidiyoruz. Tamam. Vermezse ne olur? Müslüm'deki hadiste zekatı vermeyen 50 bin sene azap edilir, çıkarılır sonra ona yolu gösterir, belli değil bak. Terk edişine göre hüküm alır. Ama İslam'dan çıkar demiyoruz. Taka hadiste. Seleme olayı ama, var. Ama, talebe diyorsun. Salebe. Talebe zayıf, uydurma. Öyle mi diyorsun? Talebe hakkındaki. Ama zekat da böyle tarzı dese işin otomatikman gider. Çünkü talebe böyle diyor. Bu nedir şimdi? Talebe uydurma. Ehli kitabın şeyi gibi diyor. Talebe hakkında uydurma. Her şey yaparsa bir fotokopi verebilirim, onu sana okur Abbas. Talip hakkındaki yer diye. Ama namaza geldik. Bak şimdi teker bir daha. Namazı terk eden? Sanatacak bir kafirdir. Namaz çünkü ayet ve hadise... Peki hocam ben şurada şunu namazı soracağım. Namazı şimdi nasıl bağladığımızı anlıyor, bak şunu anlayın önce. Oradan la ilahe geldik, o zaman siz düşünün yani. Bak şunu, şunu böyle getirdik değil mi? Bak şimdi, bazıları burada kaldı, bazıları şurada kaldı, böyle gittik. Evet. Bunu bu sefer biz teker teker ele alma mecburiyet dahil. İkinci bir müşkülat çıkıyor şimdi. İkinci bir müşkülatı şöyle aldığında mesela burada ben yoldan insanlara eziyet verecek şeyleri giderme, imandan olmuş diyene hükmü küfürdür bunun. Evet. Hüküm verdi şimdi bana. Yani bu işi yapan kafir. Bu iş küfürdür dedik. Buna biz tekfirul an diyoruz. Evet, yani şahsa değil genele. Resulullah hep böyle söylemişler. Şimdi burada katiyetle bir ihtilaf gündeme gelmemeli. Evet. Allah'ın ve Resulü'nün küfür dediği olaya küfür diyoruz biz. Bu da nasların ispatıyla gündeme çıkar. Anlatabildim mi? Tamam. Nasların ispatı bunu ancak gündeme getirir. Ama öbür küsü nasların ispatından çok tezahür. Hocam tekfir amcedi. Tekfir. Abdullah güzel anladı onu. Yani sen kafirsin demeden bu işi şu hareketleri yapan bu iş girer, bu iş küfürdür. Bu işi yapan kafirdir. Yani. Sen demiyorsun. Zahiren Nasların bildirdiğidir. Nasların bildirdiğidir bu şimdi. Şimdi burada bağladığımız şöyle bir nokta var. Müşkülat buradan çıkıyor şimdi. Burada bir ifrat ve tefrit noktası ayrılmış. Değilse şu naslar var, bunlarda müşkülat yok değil. Burada namazın meselesi şu sayıda. Şu namaz meselesi mesela orada bir ara girelim yani. Çünkü şimdi onun getireceğim ben. Hakkında burada ne hakkındaydı? Mesela Şafii'ye göre başka bir hüküm var. Yok şimdi o var dedim de ama müşkülatımız değil. Çünkü naslar çok açık. Evet. Sen namazı tekrar sen nasıl mı? Ben biliyorum hocam bu mesele. Ben zaten Kur'an'dan ve sünnetten baktım. Her insan buna bir hükmü oradan alabiliyor. Şimdi ben buradaki müşkülatın ama alimler büyük, uzun boylu... Az önce demin ki ihtilafa getireceğim neden diye. Yani iman meselesi bu kadar gündeme gelmiş, konuşulmuş. Ama buna rağmen hiç ihtilaf edilmemesi gerekirken edilmiş. Neden? Şimdi o sorunun cevabını orada vereceğim. Ama burada şöyle bir müşkülat gündeme gelmiş. İki taife çıkmış şimdi. Normal olarak baktığımızda... ümmet olarak kendimize bakarsak hiçbir müşkülat muhtes değil, yeni çıkmış değil. Hep geçmiştekinin böyle uzantısı. Evet. Ümmetteki müşkülat da yeni değil. Ta oradan geliyor zaten. Ben İsrail'den gelen. Evet. Çünkü Allah Resulü bunu şöyle toplar. Ayette diyor ya. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُهُمُ الْبَيِّنَةُ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sakın siz, sizden öncekilerin açık deliller geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi parçalanmayın. Bizi sakındırıyor. Evet. Bunun için mesela Muhammed bin Abdülvahhab'ın Mesailül Cahiliye diye çok güzel bir kitabı var. Çünkü Mesailül Cahiliye. Onların müşkilatlarını bilirsek kendimizi anlamamız kolaylaşıyor. Bu sebeple bakıyorsun Geçmiş ümmetlerde Allah'a çocuk nispet etme müşkülatı var. Yahudilerde var mı? Var. Hristiyanlarda var mı? Araplarda var mı? Var. Var. Bizde? Yok. Bak şimdi. Yok diyoruz biz. Bir Cibril düşmanlığı var mı? Hepsinde var. Var. Bizde? Yahuda yok. Bak yok diyoruz. Var. Ondan sonra gelelim. Onların müşkülatlarına şimdi sırasıyla. Allah'a layık olmadığı sıfatlar verme var mı? Vermiş. Var. Kitaplarında tahrip var mı? Var. Var. Ondan sonra geliyorsun alimlerine. Tamam. Onları katletme var. Haram ve helalde uyma var. İlahlık mertebesi verme şimdi var. Allah Resulü bunları şöyle noktalamış bak. Şu ayetin şeyinde. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذ۪ينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ دِرَاءً بِدِرَاءٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُهْرًا دَبِّنْ اَوْ دَابِّنْلَ دَخَلْتُمُهُ اَلْيَهُدُ وَالنَّصَارَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فَمَنْ Siz diyor sizden önceki ümmetlere karışı karışına kulacı kulacına uyarsınız. Kelen hatta onlardan bir böceğin kelenin deliğine giren olduysa siz de girersiniz. Başka bir rivayette ise at nalının at nalına benzettiği gibi benzersiniz. Onlardan hanımıyla yol ortasında cimayeden çıktıysa sizden de çıkar. Anasıyla zinayeden çıktıysa sizden de çıkar diyor. Hatta İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayette Bahavi'nin tefsirinde onlardan buzağa tapan çıktı sizden de çıkacak mı bilmiyorum diyor. Tek bu şüphele bak. Onlardan buzağa tapan çıktı sizden de çıkacak mı bilmiyorum diyor. Tek şüpheli bu. Şimdi bak, Cibril düşmanlığı karamitede var. Allah Cibril'e lanet etsin, vahyi Ali'ye getireceğine Muhammed'e getirdi. Hepsi teker teker şimdi. Şu oğul edilme de var bak. Sende şey var mıydı? Bakaran 21. ayetin tefsiri. Benim. Nasıl? Bakaran 21. ayetin tefsiri var mı? Hazreti Ali'nin yaktığı kâfe mi rivayet ediyor? Onu bak ondan al, o çocuk nispet etmeyi de onda okursunuz. Şimdi geldik biraz daha. Aşağıya indik. Aynı değil mi? Onlar da bu hükme tabi değil mi diye bir şey dedin ya. Şimdi Kur'an'ın koyduğu hükümde hele şirkte. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُ وَلَتَكُونَنَّ Şimdi soruyu tekrar yenilerini. Şimdi bizden önceki kavimlerde olan küfür ve şirk. Şimdi bir kere bu toplumumuzda da var dedik. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Muhammed sen de ortak koşsan amellerin iptal olur ve ahirette üstlenmeyecekler. Şimdi bu şirktir. Kimseye iltimas yoktur. Peygamber babası da olsa, peygamber anası da olsa, peygamber karısı da olsa, peygamber çocuğu da olsa iş bitmiş. Bizim Fatıma. Ya hepsi yani silinir gider. Bu şimdi asıl bir iltimas yok. Siz geçmiş ümmetlerden sakının derken zaten kastı bu. Evet, teşekkür ederim. Onlardan misal verirken yine de kastı bu. Bunu şimdi getirdik, yani gündeme, vakaya uygulamak. Yani. İstediğimiz zaman çıkan açıklardan bir tanesi. Yani sadece bilinsin kastıyla yapıyorum. Bizdeki ifade kargaşalığı, şirk. Türkiye'de bir kavram kargaşası içerisinde bu, evet. Şirk. Şirki Allah'ı inkar etmiş gibi anlatıyorlar, anlaşılıyorlar. Elhamdülillah bizde de bu tabii. Yok ya, usulluk biz. Gidiyor şimdi. Bunlara yani ilahlara tapıyorlar, putlara diyorlar bak. Put daha kalkaydın. Rükû ve secde ediyor. Biz yapmıyoruz ya. Elhamdülillah bu bizde de yok. Rab edilmiş Yahudiler. Elhamdülillah bizde ben Rab mı demiş insana diyor. Rab da demem diyor. Ama baktığında birinci de Mekkelilerin niyeti neden bunlara tapıyorsunuz dendiğinde mana abudun. İlla liyukarribuna ilallahi zulfa. Bize Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Neye ibadet diyor orada? Vasıtayla şefaatçi edilme ibadet diyor. Secdeye rükuya değil. Ondan sonra Adi İbni Hatim Allah Resulü'nün huzuruna girdiği zaman Adi atını diyor. Atınca İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar ruhbanlarını Allah'tan gayrı raflar edindiler. Adi diyor ki ey Allah'ın Resulü biz onlara rükû ve secde etmezdik ki diyor. Rükû ve secde etseydiniz zaten kabul etmezdiniz ki diyor. Bak şimdi. Zaten kabul etmezdiniz bu ki. Bu hadiste var mı? Tabii bize. Bu kısmını bilmiyorum. Bu topluca sende yok değil mi? Hep seni göstermeye başladı. Şimdi geçmiyor şey bu. Rükû ve secde etseniz kabul Abbas'a etmezdiniz. Abbas'a dersin Abbas'a fotokopi verebilirim. Var mı? Topluca var. Var. Ya Abbas'a şey yapar bizim rivayetlerin hepsini topladım verebilirim. Ondan sonra ayrıca Hüseyin.